أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم. د آیات در ترجمې د مخه ستاسې د دغو آیاتو چې د جهاد په باره کې وه چې د 190 څخه را شروع وه، شان نزول یې ستاسې په یاد و. شان نزول یې دا و چې په 6 کال د هجرت رسول الله صلی الله علیه وسلم د 4500 نفرو اصحابو په شمول هدی ورسره وې راتله د عمرې په نیت د مکې مشرکانو مقابله وکړه چې دلته مشتان نه پرېږدو. اگر چې مشرکان هم په دې پوهېدل چې دا کار خو بد دی، ول خو که دې پرېږدو و موږ ته په دري پیغور پاتېږي، بره به خلک وایي د پلار و د نیکه قاتل چې دلې درته ګرځي تا غږ نه ورته کوو. نو قرارداد وسو چې په راتلونکي کال کې به ته راسي چې 9 کال د هجرت ځینې جوړېږي، په دغه میاشتو کې د ذوالقعدې او د ذوالحجې ته به دلته راسي، درې ورځې به تا ته موږ وخت درکړو، خپل عمره دې وکړه، په امن کې بېرته به ځې. نو دا بل کال چې دی را روان شو د هغو اصحابو سره خو دا عمره پرده لازم اوسه باید قضا یې راوړي، خو دې ته عمرة القضا ویل کېږي. پیغمبر علیه السلام په خپل عمر کې 4 عمرې کړي دي، یوه عمره یې دغه د عمرة القضا ورته وایي چې معنا دا یې قضا راوړل. نو په دې وخت کې چې را روان و خو د اصحابو په زړو کې بیا دغه خبره ورګرځېدل، دغه اندېښنه یې وه چې دا کفار خو داسې سپین سترګې بې حیا خلک دي، نو که ورلو کې بیا نه پرېښول، نو اوس که غږ نه ورته کوې بیا ځې، بیا به دا احرام ماتوې، بیا به ځې پر شا باندې وازې بل کال به راوړم. که جنګ ورسره کوې درې مانع موجود دي. یو مانع کوم مانع دی؟ هغه دا دی چې په حرم کې جنګ کول حرام دی. د ابراهیم علیه السلام د وخته تر دغه نن ورځې پورې د حرم احترام پر هر چا لازم دی. باید په حرم کې ملخ لانه کې، مړ مېږې لانه کې، مړکۍ کې وشپږه لانه کې، مړه ښه ته څنګه جنګ کوې؟ سړي ته لاس ورچې سړی وژني، نو خو جنګ ته درېږې. که نه کوې دی دې وژني، که کوې نو خو ته به دا د حرم احترام پایمال شو. دوهم احترام د اشهر الحرم مول دا 4 میاشتو کې په هغه وختو کې جنګ حرام و، بیا اوسه خو منسوخه سوی دی، هغه حکم یې پرون درته بیان کړ. د دغو میاشتو بی احترامي راځي. خدا د ذوالقعدې معنا د میانۍ میاشت ده، په دغه کې موږ وروان یو، پسې د لوی اختر میاشت ده، پسې اسن وسې، نو خدا درې سره حرام دي، بله د رجب میاشت ده. د دغو بی احترامي راځي. دا دوه دریم دي، په خپل احرام تړلي سړی چې احرام وتړي د خپل کور چرګ نسي حلاله والی، دا شی نسي کولی، دلته به هم ښکار نسي کولی په دې ځای کې، د ښکار څخه چې په کلي کې حرم ته لا نه یو ورغلی، د احرام بی احترامي راځي. نو الله رب العزت چې پرون کومه خبره موږ ته وکړه، هغه یې دا وکړه چې د حرم د خاطره چې مکان دی، د مکانو د ځای حرمت، د هغه د خاطره خو که د کار در درلودی ستا لاس مځنی راګرځو وراملکه چې څنګه تجاوز کوي هغسې پر وکړه. کیدای شي په خبره تاسو پوهیږئ، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، په دا 190 آیات په پای کې دغه رقم وکړنو. پسې الله پاک فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. ولکبیادی د خپل غلطه کار د خپل شرک ځان را منع کی، توبه وکړه. ول الله غفور رحیم دی، الله بالکل جوړ ورسره کی دی کلمه وای، هغه چیر ګندهونه حتی چې تاسو سره جنگ کړی کی د کعبې څخه ګرځوله هغه ګرد ور بخشم، رحمت لا نور ام پر کومور درجه هم ورکوه. مؤمن یا پوکی چې دا د سره چې جنگ نکیږي په کم خاطر نکیږي، کده د کفر منع وکړه، وس برته پسورتوای چې منع نکول مړه وقاتلو. د اوس سبق شروع کیږي. وقاتلو تاسې وجنګیږي هم د دوی سره ویې وژنئ، حتی د څه دپاره؟ د دې دپاره لا تکونه چې نشي فتنه فتنه نشي. دا کانه چې دی ګای ناقصه عبارنو اسم خبر غواړي، تامه چې راسي په معنا سره د وجود دی برای اسم خبر نه غواړي. دا د طالبانو دپاره نحوي خبره ده، حتی تر هغه وخت ورسره وجنګیږي لا تکونه چې موجوده نسي، چې پاته نسي فتنه فتنه، چې د مځکې د سره فتنه ټوله شي. پتنه دغه کفر و شرک دی چې دغه ختم شي، دغه دپاره وجنګیږي. نو مجاهد که جنګیږي جنګ هم کوي، هدف یې دغه وي چې د مځکې د سره زه پتنه ټولوم. داسې نه وي چې یوه پتنه ټولوي بله درته غواړئ، نو بره ورته دا څنګه جاس و زمړې خو د راغلې راباندې بتره کړه، دا اوس ته څه کوې؟ نو د پتنې دپاره چې پتنه د مځکې څخه ټوله شي، ټول خلک د امن و د سکون د محبت و د آرام زندګي وکړي، دغس ژوند خلکو ته راوړي. علاوه وقاتلو تاسې جنګ وکړئ هم د دوی سره، حتی تر هغه وخته لا تکونه چې پاته نشي فتنه فتنه د کفر پاته نشي. بیا ویکون الدین لله، ویکون او چې سي الدین ګرد د دین ټوله فیصله لله الله لرسي، چې فیصله ګرد د الله پر قانون باندې سي، د دغه دپاره ورسره وجنګیږي. دغه خبره بیا څوک درته ونه وایي چې ملا صاحب ته ستا هغه پسیله که راځه قانون څه وایي، ورته وایي چې قانون قانون د الله دی، چې دا زه وایم دغه خبره ده. اوس خو دغه خلک ډېر دي چې تا ته وایي ته د ستا هغې پسې لکه ته راځه چې کچاری و قانون لا څه وایي. الله وایي انو د کفارو سره جنګ وکړه چې څه شي، ویکون الدین لله ویکون سي الدین ګرد دین لله الله لرسي. د هر چا په خوله کې د هغې چې راځه چې قرآن څه وایي، راځه چې کتاب څه وایي، راځه چې حدیث د رسول الله څه وایي، راځه چې علما څه وایي، چې دین الله ته راځي شي، تر دغه وخته ورسره وجنګیږه. نور یې د دې خیال مه ساته چې دا حرام دی که نه دی. نو تر دې ځایه پورې چې اوس موږ راغلو، بیا الله پاک پسې فرمایي فإن انتهوا، الله وایم که بیا دوی منع وکړه، بیا درته وایم که توبه وکړه، فلا عدوان الا على الظالمین، نو قانون داسې زده که چې فلا عدوان تجاوز نسته، حمله نسته، الا خو بیا ستا علی الظالمین پر ظالمانو. الله چې تا ته جنګ در جایزه یې، حمله در جایزه یې، خو پر ظالمانو یې در جایزه یې. نو دی چې اوس توبه وباسې دا ظالم دی، نو برای خو ظالم نه دی، نو الله وایي برای پسې لکه بیا جنګ مه ورسره کوه. ګوره دغه خبره د په این انتهو یې پلا پرون تېرس، اوس یې بیا را وګرځوله. پرون خو در تویل چې که منع وکړه، الله غفور رحیم دی، معنا د آخرت د لارې څه مؤاخذه نه کوي. دا نن یې پسې درته وویل چې که توبه نه کړه خو جنګ وکړه، که توبه وکړه د غفرانو د رحمت خبره خو یې پرون کړې ده. دا نن په لا عدوانه دی، بیا د دې دنیا حکم در وښاو چې په دې دنیا کوم کار نه سي په درلودلی. که دا اسم مضمون ته به تاسې ښه متوجه سوي یاست، پرون دې ویل که توبه وکړه د آخرت د لارې الله دې اخلاص کړي، ول غفور هم یم رحیم هم یم، په دې شیانو بیا زه نه نیسم رحمت پر کوم. نن یې بیا دا درته وویل چې په این انتهو که توبه وکړه، برای خو د آخرت مسله خو دې زده ده، برای هغه نه وګرځول. د دنیا مسله فلا عدوان بیا تجاوز نشته، هیڅ مجاهد بیا ده ته تعارض نشي کولی چې یا زه خو تا پیژنم، ستا هغه پروش کال په یاد هغه زه مړې چې پرون زه کافر وم، نن مې توبه کړه، د دغه یم په صداقت ورې، ته څوک یې چې په ما کار لري؟ زموږ خبره نه پرېږدي. دا اکا زوی دې هلته و تا ولاکه پرېږدي، موږ څوک ته چې دا اکا زوی یې څوک دی، دی څوک دی، تا دا باندې ولې راچولي؟ دا شیان چې دي دا غلطي بیا د مسلمانانو د لاسه کیږي، او د دې ترخه نتیجه بیرته د ده در سژمو کیږي، بیرته د ده در خوله کیږي، دی بیا په زحمت کې ولاړ دي. نو الله دغه وایي چې فلا عدوان، ده توبه وکړه، فلا عدوان بیا تجاوز نسته، حمله نسته پر ده باندې، الا خو بیا تجاوز کیږي علی الظالمین پر ظالمانو. نو دې چې توبه کړه، دی خو د ظالمانو د جنبې نه دی، الله نور دي لاس ځینې بند دي. تر ده هغه ځایه پورې چې یو سلو درو نویم آیات شو، د یو سلو نویم څخه موږ دا خبره د جهاد را شروع کړه. د جهاد کم جهاد؟ هغه جهاد چې د معاهد کافره سره رشته یې پلا قرارداد لیکلی دي، هغه ته لاس نه سي ور اچولی، مګر نه که ده ته پر تا باندې املا وکړه. ده که پر تا املا وکړه، بیا نو د حرم خیال مه ساته چې بلا دا خو نو مکه شریفه ته، دا خو د مکې شریفه بغل دی. ابن ختل یو کافر و، د کعبې شریف په پښو کې ځان پټ کړی و، دلته دا ولاړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هلکې مرکې په دغه پوښ کې و، دلته اصحابو په نیزو ووهه په ورځ د فتحې د مکې، چې بیا به خیال نه ساتي چې دی خپل څه شي وکړي، دی د ده د خو املا وسي. نو کېدای شي په مضمون پوه شو. بس تر دغه ځایه پورې د اصحابو د کوم سوال جواب الله پاک ورکړي، چې د ده په زړه کې دغه لاس ګرځېدی، دغه شبهه ګرځېدله چې که ده کار راودرودي ما احرام تړلی دي، زه به نو د حرم کې جنګ څنګه کوم؟ په حرم کې نو ما ته جنګ روا دی. الله تر دغه ځایه بیان تفصیلي ورکړي چې بالکل درته روا دی، چې دا یې کوي ورسره یې کوه، چې دا یې احترام نه ساتي. دوې خبرې لا پاتې دي. یوه دا وه چې دا میاشتې خو حرامې میاشتې دي، په دې کې جنګ کله روا و؟ بل دا د خو ما احرام تړلی دی، دا احرام چې دی په دا احرام کې کله جنگ رواو خو دا نه کیږي. دغه دوه شیان لپاته دي د اوسه څخه دا خبره بیانی، یعنی خلص د خبرې یا دا چې په دا گذشته کې په دا تیر سوي آیاتو کې چې دا موږ پرون را وویل په هغو کې هغه د جنگ حرمت د مکان د خاطره چې و د ځای د خاطره چې اصحاب اقدام مس کوی الله پاک هغه شبهه او رفع کړه برل د مکان د خاطره خو احترام بلا د دم کو بلا ور املکه چې دی کی پرېږده یم. دوه حرمت الله پاته دي، یو د میاشتو د خاطر بل د احرام د خاطر. هغه اوس درته وایي دا د شروع کیږي الشهر الحرام بالشهر الحرام. الشهر الحرام دغه حرامه میاشت چې دا ذوالقعده ده چې جنګ په شکل حرام دا خو په مقابله کې ده د چا بالشهر الحرام ده هغه بلې حرامې میاشتې سره. نو د حرامو میاشت یوازې تا ته جنګ حرام دي که ده ته هم حرام دي؟ خو ده ته هم حرام دي، خو کافر هم د دې عقیده درلودله چې د دې میاشتې جنګ حرام دي، ته هم دا عقیده لري چې دا حرام دي. نو چې دی دا خپل د شهر الحرام خیال نه ساتي پر ته املک یې الله وایي تیم مساته پر یوه که دا ستا شهر الحرام د ده د شهر الحرام سره مقابل ده چې دی خیال نه ساتي تیم مساته که ده خیال ساتی تیم خیال وسته که دایس به خبره پوست وست دا دوی شهر الحرام یواز تا پا خاطر یواز ما پا خاطر میاش خواهی اوه ده زل قعده ده خود تیم ده احترام عقیده لرزیم ده مثال پا تورم الان دا دوی سر طول و مقابل سر برابر ده که ده خیال ساتی یجا غیر نکاوه و رلایک رو کعبیت بیر کل و تیرس تیم خیال وسته کار با پلر چه ده ماتیه تیم و تمات که الشهر الحرام دا میاش ده حرام چه ده جنگ پکشی که حرام ده چه زل قعده و زل حجاجی دا مقابلی دی بالشهر الحرام پا داغ شهر الحرام حرام سره خود ده پار ام ده خود ام ده حرمت عقیده ساتی دا واقع سر مقابل چې ده خیر نه ساتي ام لکی تا وجنه د کعبه سره ګرځي تواب ته جن پرېږي او دوم کار دی ابل کار جلا تا ده سره صلح وکړ بیا بالکل ور سره ماته یو شیخ لا بل پاتس هغه د احرام حرمت دا هغه د زمان غو رفع کی چې د زمانه په خاطر مې لکو چې دا زمانه خونو بزرګ ده پدې کې سړی جن کی علاوه دی ویل سره کی چې دای جن پرېږي تیم ما پرېږي بل هغه د احرام ده. نو علاوه الا پاک بره اغه احرام مساله چې ده او دا چیري مساله ګرد په یو تور کې سي پیچي والحرمات قصاص. والحرمات دغه د حرمت شي نه حرمات د حرمت جمع ده، حرمت د عزت او د احترام شته ویل کیږي. عرب چې دې کبه تاسې ولارسي دوره دی و شجه ته حرمت حرمت حرمه وای حرمه حرمه لکه زمش پښتانه عزت بولي خپل کوراله وای دا زما عزت دي عرب دا حرمت دي چې تور نشي دی کېږي په دا هجوم کې دي ګل نه حجي حرمه حرمه حرمه خپل شذې په مابین کې داس په لاسو کې نیولې روان چې معنا تماس مور سره پیدا زما عزت دي هجوم مفر راوړي دار کم دي په تا واقع کې یا په نور ځای کې څه مشکل حجي حرمه حرمه حرمت د عزت چې ته ویل کېږي. هر شی چې حرام خود هغه به ته عزت کوي اوس عزت څه معنا خیال به ساتي ور نږدې کېږي په زنا حرامه ده نو ته به عزت کوي عزت یې څه معنا کوي دا یې عزت نه دی نو چې کوي خو ماته دې کړی بې عزتي دي ور واړول الله دا حرامه ده ما عزت معنا کړې ده ور نږدې کېږي په نه په دې مخوا به دیږي نو دا د عزت شی نو حرمات چې جمع شوه الله دا د عزت شیان ګرځي چې کدا حرام دي د عزت شی کدا دا میاش دا حرام د چې جنگ کوش حرام دي د عزت شي کدا دا احرام دي دا حرمت ګرد قصاص سره برابر او مجرادي دا حرمت ګرد قصاص دي سره کدا یې په قصاص پويري قصاص معنا سره برابر او مجرا بس ورته ګوره چې خیال ساتي کې نه ساتي یو کاپیر کې تا خیال ساتي زی خیال ساتم کار نه درلره کې تا خیال نه ساتي زی په بلا کې پرېښته بس دغه سه علاوه د حرمت ګرد قصاص وبلا ورته ګوره که دستا د احرام خیال وساتي دستا د حرام خیال وساتي د میاشت د حرام خیال وساتي بالکل قصاص دې زم ساتم سره برابر دي سره مجراج چې دې په دغه درو کې د یو خیال وساتي زه د یو د نساتم وزن به پرېږدم نه دا په پای کې د خلاصه د خبرې د تل ګرد سره دا ونښته ایم احرام پکې داخل کی اما هغه د مکان حرمت اما هغه د زمان حرمت ګرد پکې کې درچ کړ والحرمات د حرمت او د عزت شیان چې شي د غدري وس ما درته وویل دا قصاص سره برابر دی د بیم خیال ساتي ته بیم سره ساتي قصاص برابرې ته ویل کیږي نه یو سړی مړی وکي خلک څه وای پر قصاص یې کړ قصاص څه معنی ور سره برابر کده ما غره کم مړک لکه هغه چې وژلې دي فمن اعتدى عليكم نو چې دا سره برابر سو د حرمات کړده ته بیم خیال ساتي دی هم کده خیال نه ساتي نو بڅک الا فمن فسحغ سوق اعتدا چې دې تجاوز کوي علیکم پر تاسې باندې د دغو حرماتو خیال نه ساتي خو ما دا قصاص کې برابر دي فاعتدو تاسې هم تجاوز وکړي علیه پر ده باندې علاوه زما د خوا بالکل درته اجازه ده چې دا حرمات مال قصاص کې بس پله په پله دي دې خیال نه ساتي او ته به ساتي پر ویکه تجاوز دې تجاوز کوي پر ویکه مگر وہ سونا تجاوز بمثل ما اعتدى علیکم بمثل په مثال ما ده هغه اعتدا چې ده تجاوز کړی دی علیکم پر تاسې باندې چې څونه تجاوز ده در باندې کړی دی هغونه قدر پر وکه تر هغه نو زیاتوب مه کوه خلاصه یې څه هغه دا معنی چې دلته په جهاد کې به هم ته د الله د احکام مراعت کوې جهاد دا نه معنی چې ملا صاحب د جهاد امر راکړي زما هر څه خرچله کې جایز دي بالا چې ما پر اورس هر څه وربلاوه هغه به کوم ما ته اجازه راکړې ده پتوا نه ګورې اوس ورته وایه چې بابا خو جهاد په خپل ځان کې لکه لمونځ چې پر لمانځه کې یو سړی ودرېږي د لمونځ خپل ځان ته دا تحریمات چې الله اکبر پر تا باندې شیان حرامي که نه حرامي خوراک بیا کوای شي خبري بعد چا سره کوای شي شنګ بیا کوای شي جهاد معنی دغه سی او تحریمات چې جهاد تحریمات دی وتر جهاد به خپل ځان کې محرمات لري چې دا نو به بیان کړي تجاوز تر حد د مثال په توګه د کافر شزه وجلې سی بیا چې زه شزم ولا اکبر پرېږدم د ځنګو چې خیم ولا اکبر پرېږدم په دګور د ګناکارې د کافر هغه د دې مشر هغه ملا چې ورته وایي پادری ورته وایي د دې په کلیسا کې نشته وجلې سی د دوی هغه مذهبي خلق شدیده په کجسا کې وفای بزرگان بیا دی ورته وایي ده لکه از موږ د بلا تشبیه پیران دغه نو دا ته وجلی سي خدا نه سي وجلی شیخ پانی د دوی ته وجلی سي خدا نه سي وجلی نه شزه نه کوشنی نه بل نه بل خدا جهاد کې مرموی پر وره کې دغه مخدر الله سبتر اړه جدا مکو نه سپنجره وجلی سي نه بل زموږ غن دا خیال وساتي کوچ پر لاس بالا ګرسه به ادخل کوشه مده څنګه غلا ولا کو مو سرتاج دا ته چا ویلی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم په یو غزوه کې په دمر کې داسې ګرځېدی خو د کفارو مړیم سیوی شهیدان هم سیوی دي نو یو شزه د کفارو د خاصه دلته پرتا و مړاو پیغمبر علی السلام په ډیر افسوس سره شو ول ما كانت هذه تقاتل بل الجيم جان کا قاتل خنو معلوم خو چې راتن کړه پیغمبر علی السلام جزا ور کړی وای خو افسوس ډیر ښکاره کړ ما كانت هذه تقاتل بل الجيم جنگ نکړه د کافر شیخ شخص پنجره یا د دوی هغه پادری یا د دوی شزه دا په هغه صورت کې وژل کیږي که د جهاد که د جنگ مشورې یې زده وي د جنگ تاکتیکونه یې زده وي خپل خلکو چیرشول او که دوی زه په جنگ کار نه لرم بعضې خو ښځه یم هلته ځای ناست یم خپل پخلن به کوم پخت پخت پوز به کوم یا د مثال په طور شی ښه دي هغه وایي زما په جنگ ولا که سر خلاصېږي د کور لاره څه ورکېږي ته ورته چې غېدلی یې وژني نو اعتدا په دغه الله وویله چې ته پر ده تجاوز وکړه بمثل ما اعتدا علیکم په مثل د هغه چې ده تجاوز پر تاسې کړی دی در حدود به نه اوړي خپل د چوکاټ به نه اوړي بس دغه جنگ چې دی کوي تم جنګ ورسره وکړه لار ځانته خلاصه کړه ورسره خپل عمره دې وکړه واتقوا الله او د دې څنګه بیا مې بیرېږي چې جنگ نور سره کې په دې خاطر برابر کې بیا وس پیدا کې په خدای کې مې پریږدي اوس مسلمانان په دغه دې برابر کار مې په لره کده وس پیدا کې په خدای چې مات درجې ډېر توان راوړي الله وایي نو زما څه و بیرېږي هغه کار یې ماته پریږدي الله وایي زه ستامل ګره دغه دې پای به زکو واتقوا الله تاسو د الله څه و بیرېږي د دې قوت مې بیرېږي څته پر دې تجاوز نه کړې دی درخته دی شز او نر در بربادي وطن دې در بربادي ته وا ما خسته رغ نه کړې بره بس دغه صلح لا شد دغه امن لا شد چې دغه رقمي الله یو خدل تز ما سو بیرز ما احکام عمل کې خو جهاتي واعلموا او تاسې فوسي چې ان الله مع المتقين چې الله پاک د متقین ملګری دی ته د الله سو بیرز الله بیا د دې سم بیرز ستام ملګری زما د الله یو ځکه مزورې خو ټول مخلوق د الله عز وجل د یو امر په مقابله کې ولا کده سم امیر لکه شبر په یو پلی به تبا کې مزکه پر دابل سر راوړي نه راو بیا ستا ملګری زم ته تقواز ما څه کوه د کافر څه م کوه پر کافر املا وکړه چې د املا در باندې کې مګر خو په املا کې به تجاوز نه کوي الله ته بخپل انصاف ساتي د خپل شریعت احکام ته به ګوري تر دې ځای پورې کوم خبر از داسو چې هغه دوه حرمته چې د مجاهد په ځین کې ورګرځېدل د صحابي په ځین کې ورګرځېدل چې یو د احرام غېدی او بل هغه د زمان غېدی چې د میاشت خو مبارک میاشت جنگ نه پکښ کیږي الله په خپل او خلاص کړه یو خبر د میاشتې غې په صراحت ورته ذکر کړ چې الشهر الحرام بشهر الحرام دا حرمت په حرمت دې ساتي کې نه ساتي دا د احرام غي او دا نور ګرځي بیا پر روي په شلې ول حرمات قصاص دا سر برابر دي کې د خیر ساتي بیا ساته کنه مې ساته ورلا هغه شکوک او شبهات ختم شو چې خلاص اس خبر واسم الله عز وجل بل خبر کی چې دا خو ما مجاهدون ته جواز ورکړي چې تاسو جنگو کې په خپل مال سره ورسره وجنګي په خپل بدن او په خپل جان سره ورسره وجنګيږي اوس د جهاد مسله هغه سیاده سوي د اگر چې د حج د مسلو په منځ کې رااله خو یاد اسوي چې یاد اسوي علاوه د مال جهاد هم پرېږدي دا هم کوي جهاد یوازې په سر سره نه دی په مال سره هم کول کېږي دا خبره اوس کې الله پاک فرمای وانفقوا تاسو مصرف وکړي فی سبی د مال انفاق دغه ته کی سړی مال بازی مال مصرفوی تس مصرف وکي فی سبیل الله پلار کی د الله د فی سبیل الله تور ته به پامی فی سبیل الله ذکر کی دا جهاد د فی سبیل الله یو شخصو که دا سپه خبره پوسوس فی سبیل الله محصور پر دغه نه دی چې خامخا به مجاهد روري ورکه د انویر معنی وی نه جتر لاند د طالب روري تر فی سبیل الله لاند چې د کتاب ورترانی سدام در پیسې بیل الله لاندې دي د بل مسافر خرچا چې ورکه د جن په لار پسې وز دغه دام در پیسې بیل الله لاندې دي پیسې بیل الله د عام در تکشه شاو چې دا ګرد د جن لاري دي ان بخل مکو کدي بخل وکي ځان ته تباک نو د جن ګرد لاري چې د مثال په تور ته سپویږي یو سړی باغ لري په دې باغ کې د انګورو درختی امسته چې د تاکان مرفته وای د انارو د همسته د توت د امسته د بل د امسته نو چې برای خلوی دا باغ و باوه باغ خمخه دا دا انگوری غیو بایه دا نوری بنو بایه خو باغ یاد کردی نو خطوط تا بجلا و بورا چه دا لو چه درخت تا بجلا و بورا چه دا زردالو جه تا بجلا ابل تا بجلا ابل تا بجلا دا جن شعبی چی دی گوه که دا گرده دا جن دا باغ درختی دی نو علاوی پر دا باغ و با ولگوی و با چه ولگوی نو برا دا یوسا چاو جوشی ورسخه دا و انار تی ورچی دا بلا سخه چاو جوشی ورسخه دا زردالو تی ورچی دا بلا سخه چاو جوشی ورسخه دا انگور و تاک تی ورچی خو باغ با پا گرد و پالو نو یو دا مسجد پالو نکی بل با دا وجره پالو نکی بل با دا مثال پا تور دا سنگر دا مجاهد پالو نکی بل با دا تبلیغ و دا جن پالو نکی بل با دا قرآن درانی ولو پالو نکی بل با دا کتابو پالو نکی دا اگر دا سر شرکان جی پا جا سواد وز کپارو دا چل وکی شی مسلمانی پا خپل زن که پر لاختان کرد که جهاد که واقع دا نور گرد خر بولی سریع نبولی چو جهاد نکی نو زخ بیاجاد کن که سبق وی اغا دا نور گرد دو جخان بولی چو زخ سبق وی دا چی شویی لگی که ماجد جورا واقع بیا دا نور گرد خر دا گمران بولی اما ماجد جور کردی ملا سبتا چی شکیری دی یو تر بلی سر اخت کردی دی کنی دا گرد سر ورون دی دا یو باغ خاج مانج دا خلق باغ دی اسلام باغ دی دا شعبه گرد درخت دی بس چوکی پا چم را چی چوکی پا چو جوش را چی اغا دیر کمزور اغا دی پلا پای را چی که دایس به خبره پوس واس څوک به خپل لږ کومک لږ نه غنی وای تو تکی چې وچ پر ابراهیم علیه السلام ور بلو نو دا قصه د وعزی قصه ده نو په حدیث کې نه ده نو دا تو تکی په خپل مشوک کې نه کې او به یو ساس کې راخصی چې البته ده په تلوار چې دی برال د الله پر خجل ور بل دی زده ور وښنه وس نو د دې په ساس کې خو هیڅ نه کیږي نو د امت مسلمه په ټولو کورو کې دې ته ځای ورکه ورته چې ځالی جوړی خلک به احترام ورته ګوري ګوره د دې چیش خو د دې نیت معتبر دی نو یو مؤمن مسلمان دی د تعلیم په توګه اروپي ورواچوله خو د ته دغه د تو تکي ساس کې دی خپل کار دی وکي الله عز وجل ته دا معتبر دی بر سړی دی مجاهد ته فقته وچ ګوره ډوډۍ راوي چې دا زموږ کړه پرته دا در سره واخله دا د الله تعالی په وړاندې معتبر دی انفاق فی سبیل الله دغه عام باب دی سړی په اړه درجه کې کار کولای شي خامخا دره دې چې په سقیل رانیسي و خانه کاج سقیل ورته رانیسي سیدی در آغا لاغاش در آغا جی تو پر ترانیسی در بل کشنهی چی در ایوان مرمی ورکواریسی در هم در علاو تالا پورانی معتبر دی نو پیسه بیلا در آغا سی جامع کلمه در خامخا آغا ندی چی در سنگار سر آرال لری تر وجره هم آرال لری تر مدرسه هم آرال لری تر خاناقا و تر ذکر و پوری هم آرال لری در گرد تر لانجی جی کربونه اپ سیات کړی براول کربونی د لیر ته سنا پر سوال او فشار او چورته ویل شیش کې زم بړ برالا غور تازه کوم د خلیل څنګه د خلک په عذاب و نو د د په وجل کې هغه دی لکنی من صدقه چ سړی و کې د غنمو لکه سر سایه چ سړی ور کې چ کربونی مړ کې په داش مشکانه کې غټه شر مشکې ته په دشتو کې ګرځي و اې د هغه ظلم کړی دی هغه خیانت کړی دی نو ار چاته په خپل نیت و نیت مراد تخبل نت مطابق على عز وجل سواب ولا رسي ورسي نو ان في قوت المتوجسي الام متوجقي واغ مال جهات چ په مالم جهات کی لکو غ اصحاب ته چي د بدن د جهات حکم ولا ور کی چې پر کافر املا وک وس د مال د جهات حکم در کی وان فقو تس انفاق وکي في سبيل الله د الا فلارك د الا فلارك عمد لا ريبه چې شي د اغه بیا د جهات په علما ټول وای چې دا تبلیغ چې دی شاخونه لري دا دغه تبلیغ څنګه د کډاوس په استلا کې راغلی دی دا تر ټولو اکمزوره شعبه ده تر ټولو اعلى شعبه چې دا غي جهاد دی جهاد په خپل ځان کې تبلیغ دی خلکو ته جمع رسېره بیا نو دا نور تدریس او مدرسه او پلانوي پلانوي دا ګرځ په دغه باندې چې دا ټول د تبلیغ شعبه او شاخونه جراوان نو دا د الله په لار کې انفاق وکړي چې هغه مهمه نقطه جهاد ولا تلقوا بايديكم ولا تلقوا تش اشول مكوي دخبلوا زانو

انصاری معنی د مدینه باشنده دی جایداد والا خلق برال دا په ولزه پویرم چې مش په بارک نازل سمج د انصار ولی ولمجد النبي عليه الصلاة والسلام ته چې زګر وټکا و چې راسه مستعمل ګری نو دا خو اسانه خبره نه و د ګرد کفارو جنگ مش پر سر واخت چې نبی عليه السلام د مدینه د مکه سره ازي مکه پر نه وتن دی مگر الته څوک نشي ساتلی بود و باش نشي کولی را مهاجر کیږي ما ته راځي او زور ته وایم چې راسه سیدي زه جم ال ساتم ممتاز ساتم هم سره ولاړ یم نو دا خو یو جرأت انصار وکړي دا خو یو جرأت چې پر ټول امت مسلمه د هغو انصارو تر ننه پورې احسان پروت دی نو موږ چې دا جهاد کاوه کاوه بره ډېرې علاقې فتح سولې اسلامي حکومت جوړ شو اسلامي پوج معنی هغه د نبي عله سلم اصحاب دا ډېر سول چې جېر سو بره کړه موږ د مدینې خلک پټه شو رامو جوړه کړل نبي عله سلام مو نه دی خبر کړی سره راټول سو بره موږ ګور نو خو یو کال نه دی دوه نه دي درې نه دي درې څلور کاله زموږ ځوان نر ښځه ګرده د ده سره ولاړ نو نه مو باغ ولاکه بلبل ما باغ ولاکه تکبیر کړی دی څلور کاله کېږي پر اخبر سر لدی نه یې مور خلاص شوی بلبل ما جیبې ولاکه کار کړی دی بلبل ما پوچی په خدای که کړی دی څلور کاله باغ لکه ځنګل خو بره دار کن کېږي جایدادونه مو برباد شول نو اوس خو نبي علیه السلام موږ ته دغه نظورت نه لري لکه پخوا راسې موږ تاسې به خلک نه خبروو د اره ګړۍ په جنګ په جهاد کې مه وله چې درې درې میاشتې ورکې څلور څلور میاشتې ورکې کرا به پټ خپلو باغو ته متوجه شو د عیال خرچه غواړي ښځه موږ راسې ګیله منه ده خو مړې چې یو درې شپې راغلي نه ده بل ورځ بیا سا چمټه په اوږه کې دی بیا روان دي دا اوس کوي ته چې شو نو خپل آل و عیال باندې به م حاضر شو جهاد خو نه کړی بېژ ولي خو د خدای مخلوقات دي په جهاد کې ولاړ دي موږ به دا خپل باغونه را ژوندي کړو ول موږ چې دا مشوره سره وکړه داسې دغه آیات نازل شو چې الله پاک ول دا هلاکت دی چې مالته متوجه کېږه جهاد ته نه متوجه کېږه د دې معنا دغه ده دا معنا نه ده چې ته وسختیو ته په جهاد کې ځان مور اچوې بیا هلاکت دی هلاکت دغه دی چې جهاد نه کوې باغ ساتي دغه یادیې جهاد نه کوې دوکان ساتي دواړه به کوې خو هغه ته به توجه کړې دا چې الله ته مشوره دې پټه جوړه کړې ده ناستې چې راسې موږ به بره جنګ ته نه ځو موږ خو په کلو کلو جنګونه دې وکړو اوس اسلام کامیابه شو اوس چې نو دا نو کې موږ به خپل باغونه را ژوندي کړو چې باغ را ژوندي کړې دا خو تهلوکه ده نو په دې خبره تاسې پوه شواست چې د آیات مضمون څه شو که انفاق پرېږدي په مجاهدینو مصرف نه کوې هم تهلوکه ده که ګر سره جهاد ته نه ځې خپل باغ ته متوجه کېږي هم تهلوکه ده ترجمه تاسې زده کړه چې الله وایي انفاق وکړئ او هلاکت ته ځان مه اچوئ ترک د جهاد مه کوئ که مو جهاد پرېښو په خدای کې بیا پورته سي دا اته سوه پنځه سوه شپږ سوه کاله جهاد نه کېدی اوس دغه نه قدر خلا پېښه شوه چې اوس مسلمان ګرد امت مسلمه اوس نشي تر غورځېدلی وستر دغه بده پیش هیڅوک نشي غورځېدی ونې خو کاپر تا ته پټ اخته و اخته و اخته و دغن اسلحې جوړې کړې د چې تعارض شروع کړي ته چې را بیداره شي ستاسو نو یو په دري مشکوش تو پک تر څخه په دې وس کیږي هغه دغه غیر دغه د ابل ورسې دلته بیان کا و دغه یو امریکایي خپل بیان کا چې دوی چې د درون املکی د دغه ځای نه کی درون ته آرام از دته ولر چې مرمۍ پک شي کیږي ماشای په امریکا کې یو دشت امریکا د مزه کابل خوا ته آلته سړی ناستي برای ولکه گیم چې سړی کی د اوغه ځای څخه په کمره کې زوینم چې دغه سړی دی دغه ځای قومنده ما ترا کول کی زه په پر کوم په څو ثانیه کې هغه سړی زده منځور سړی اولته ناستي وشتوم کی نو دغه څه قوت سره بر اساس اخنجه در څخه دی بر زین در څخه دی نو مشکل یې بار دغه دی په تهلوکه کې ودرېږه کنه ودرېږه دا د کومه ځای را پیښه سو دا د اوت اته سوه کاله چې جهاد موقف و ګرد مسلمانانو نه کاوه بس په چرچو اخته و چې کافر به الله مات شاید موږ یې منځیانې راوستلي مګر کافر خو چې و هغه پټ اخته و کار یې کاوه نو رب العزت دغه څه موږ ته واحسنوا ان الله يحب المحسنين فهو احسنوا كي درغين فاقرس تقول راتول شي زيات احسان وكي كان يعني بيقول خما غادي مصرف وكين بعد واحسنوا سزرتي معنا زيات مصرف وكي او دا زيات مصرف شدي دا جي فبارك روح البيان تفسير شريف لي اغا يقسان قل كره دا حجاج بن يوسف اغا خل دير ظالمه من غير بها هم دا غزاي تشرال يقولوا احسنوا ان الله يحب المحسنين بارك فيكم كي تزل من خدي بخير دير كلي ما غير دا چلاو احسان وكما انا نفقا ورك الله د محسنين سر محبت ساكي والغني خداي د جيل اريد الله محبوب سمع فرات وك نو بارا تشال وك واي بارا به زستر خان اوار پر ارستر خان باندې د لسنه پر روډي پرتا بارا اعلان به وكي سار به خلق واس ولجرچان چ جارويش د حجاج روډي تراس دا مسکین دی که خان دی بالا پر کنه لر ټولېږي نو خو د ورځې لاس سره نه پاره سوچ ستر خانونه زری او پر ار سرخه من لس نفر روڑی خوری مریش ده بچه نعمتون پراتی چه بچه تیار کری ده ده غلار غشت چه اغا خپل گنهون پا یسته که چه این الله یحب المحسنین دهی پا ده غزای که زن زای که ده لپاق زن محبوب جور که نو لس لس زر نفر مرول برا او روز تا ده غو خل گستاری که چه ده جرچان وقو بلا مش با وطن ولا کرسی رو ارس ارز غل ناری و مرشام زغل ناری و برای حجاج الدایبه ورز اعلان وکی برای به نور وقت پاریغه است برای خلقو تو برای گوری زما دا وقت دا المر سره دی چه المر را وقتی دا المر زما قاسد دی زما استازی دی وکستا در وازای در وچه کوله چه حجاج وی مره گوری دا غرمی دوری ترازه چه المر را وقتی بس المر زما اعلان دی دا غرمی دا پر چه المر ولی و دی د مرجودو به از ما اعلان دی د ماشام لپاره د ماشام روړی تر ازی بیا جر چمپ کلی نه ګرځي بس د غل مرز مرجه جرچی دی پر اخته باندې د غرمې د روړی اعلان دی دعوتی په لیدو باندې د ماشام د روړی اعلان دی نو د خلک راته او څو مرخو نور اعتیم د شروع کړ احسان شروع کی ورسته یو وخت برای چې ولې د چاغ میدان چې و چې الاس لس زره نفر به پرمړیده خلک لږو برای پښتنو په برال دا ولې نصر راځي برای یو چا ورته وویل برای خلک داره کم رس وله چې د دغه سترخانه څخه د کورو ذخیرې هم ونیولې نور احسانونو خو هم تکی اوس وجه سترخان ته ضرورت نه لري نو د بارکل اجلس بارک الله علیک برای دوت الباس کشن وسن الله جبر تا برکت کشیدی چه دوغن احسان ما وکی نو الله عز و جل خویرت من ذاتی ما دا الله دا پارا وکر گونی خدای دا از نام زالیم را و بخشرات نو دا احسان چدی و احسنو ان الله یحب المحسنین دا الله دا تقرب لاره ده که پا لج مال سری که پا دیر مال سری پا یو بل قصه که رازی پا اگه که امروح البیان نقل کرده ده و حاکم طائی تر نبی علیه السلام دا سلج مدامخ که کرسوی دی داغ طالبان چه پارسیا که ویلی اغتا دا حاکم طائی قسیه معلومیه یا دا عربی ادبیات ویلی اغتا دا حاکم طائی قسیه بخیر دیر مشوره پخوانو سپینجو رو بناگر دا چه سوک بسخی و برای بلتانو تا دا زن حاکم طائی جور کرید طائی طی و قبیله دا پا عربه که نو دای دا بنی طی دا قبیله چه خدای چه برای مالدار علی رو بس بیوشان ملمنو تا علاله وله نو یو دوی قبلی دی بنو اسد ورته ویل کیږي بل بنو قیس د دوغ خلک و بار را روان سو بد پسراله پر دې چراله د دوغ کلی ته د علاقه و کلاه و ارشی چې ملاقات ول د ملاقات وکي شراغلی وکړه بار دی ورته ول مش چې مش د یو داس قوم څخه راغلی یو زمش شاته چې قوم دی مجه نه ماندګان چې ګور د بولا ستاش سپات کا وکي په شنه ما یادولې نو دغه د پاره مج رالو د اقوم خمس تاسو نه خواندي مګر موږ چې یو خط رساله په لاس را کړی ده سر رساله په لاس تر کړی ده په هغه وختو کې یو شاعر و نابغه نومې دی د جنو یو خورا په صحیح شعر دا هغه یو شعر ده د په صفت کې باندې دلته یو ولاړ سو برای هو ول دغه صفت ستاسو د خلک کې مګر موږ یو غښتنه املر په خدای چې شرمی رو تاته نسو ویلای امتحان ده د اخر موږ شرمی رو تاته نسو ویلای دا د اوازه خبره و چې دا څنګه صحیح سړی او سیم امتحان اخبار څنګه خدای خیر برای ول پمش کی وسړی دی پر لاری چراتلو بس د اس پر لاری باندې ځنی وات اشتې دی ولاری وس نو پر پښو دی چې وس مش څه په دول او هیدا ام دونه مساله ده نو دی خو ډیر سخی ودی خو بخیل شي ورانه کی برای چې د خپل خصوصي معجان د درلودله هغه تړلې بر لا هغه علاقې سره بویز یا پر سپور کی بس دا کار خو حل تختل پښو شې ورکې نو د خوم پر ډیر لکو دا خلک پر شان په جنارو رانی ورخه د حاتم توای اس برای دا غ بدر سره لکه ماجان اغه چې دی روانه کړل دا غو بیاغه بنګې د کورنګ چورته وای کورنګ ته دی کورنګ بیا زورونه کړ خو مورې ځنی بوتله د پس پاواس چې پاواس منځ دلته ولاړ دی هغه د منځ خادمه جې په دغه پس وزغستره په بنګې پس چاغه چینکی حتی می توي چې داسې ورته وکړه بلال ګرد سره زی ټوله ټوله ورګ در پسې چې ګرد د بوزي معنا منځ مستس وسوله هغه بنګې مستس درې سره ځنی چې شکل ځنی را روان کړ ځنی راوسته دا خود حکیم توائی سخاده دی مومن ندی ایمانی ندی راولی خود نبی علیه السلام مخی کر سوید پا وعزی کتابوی که بارا نوائی سند دا جی خبری معلوم ندی براوی نبی علیه السلام چه پا معراج که بخطلی و نو نبی علیه السلام تو خوالا پاک جنتون امور شکارا که پا معراج که دوژه خونم پا دوژه که یک زای دستی و گاش رکم گاش دست پینجوری پیجنی دا پسو دا پارا چی جور سوید مور نوائی مانا لکه یو چار جوالای گونجه پا دقی که پا دوژه که دنن یو زای دی چه لنبیه دا ایلی خواب پر رازی برت زنی پیر وال کیش سمع نسو دی نبی علیه صلات و سلام ده جبریل ایمان سی پشتن که برال ده جبن انداره ده دی پا دو رخ که او دلتا یا پر دیو جوال را سر خدلی چه ای خوال انبیا املا پر کهی پر دبانی نسی را اوشتالی دلتا دی بارا جبریل ایمان رو تول حکیم طایی دی حکیم طایی دی خو پر ایمان مر ندی پر کو پر مر دی خود زای دی دو رخ